मारा रोके समा नहीं नहीं ईरकनगे वास्ता दमगा अंबार शरकनगी लोठी मारा रोके समानानी ईरकनगे वास्ता दमगा अंबार शरकनगी लोठी।